أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د سورة النساء د څلور اویایم آیات څخه شروع پر شپږ اویایم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی، د اول آیات چې فلیقاتل، چې په ما قبل کې چې د پرون درس و په هغه کې الله عز وجل دو حکم بیان کړي و مهم. اول حکم اصلي دا د جهاد پر زیات تی چې پر مسلمانانو جهاد فرض شو دغه آیات کریمه و، مګر در هغه د مخ الای او بل حکم بره بیان کی. اصلي حکم خو دغه دی چې جهاد فرض شي، تر هغه حکم د الله خو رحمت پر د انسانانو باندې غالب دی. نو یې ویل در جهاد د مخ دا حکم ورته وکړي، بهرل احتیاط درسره ونسي، امادګي درسره ونسي، چې خوږ نسي تاوان درته ونه رسیږي. که مو په یاد د هغه سبکه د هغه رکو سر داسو یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، حذر مرل دا د ځان ساتنې ته ویل کیږي، لکه هغه پرهیز کول چې سړی د تاوانه ځان ساتي. ای مؤمنانو حذر درته کیا کوي؟ حذر معنی احتیاط، فی رداری دا غره کوم شاری دا ګرده په مخ کې ونسی، اصلي خیدر سره برابر کی. برای نو حکم دا وکي، اصلي حکم دا و فن فی رسوبات او ان فی جميعا، ولار سی و زی مقابلیت د کفارو، یا دلی دلی په دلګی دلګی ک دلګی دلګی بس یاد دل په وار وار، او یا په یاب لاله شکر پر ور وکي. برای ورسته ترجیه بیان دا خبره بیان کړه چې دیس به ام کوي په خپل منځ کې پام کوي په دیس کې دیس خلک ستای مؤمنانو چې په ظاهر مؤمن دي، په باطن کې مؤمن نه دي. ځان شاته شاته کوي، ستا سره کلمه وایي، که د جنگ ظاهر علی دي ځان شاته شاته کوي. برای نو کار څنګه دي؟ که تا ته غم ورسېدي، شکست درته ورسېدي، دی ستا په غم ځان غمجن ولا قبول دي، هغه وایي د خدای په زړه باندې اوس شو هم زه نه وم ورسره. ګوره د ځان غمې دي، ستا پر غم دی نه ژاړي چې خو د ده ما دی لاس پرې دی، هغه دې سترګې وتلي چې ټکور ټکور دی، یا په هغه نه دی خوشحاله دی چې د خدای فضل وسو چې زه به چاپ سورم. ګوره زه نه وم په کښې کې، یعنې دا نور پروا نه لري. هر څه چې چچو بچس په بمبار کې الوتلي دي، هر څه چې در تېخ کتلي، هغه څه پروا لري؟ د خدای فضل و چې زه نه وم. دا یې ګوره یو د هغه خیانت ښکاره کوي چې ستا په غم غمجن نه دي او په ډله کې دي او شاته شاته هم کېږي. الاول که چیرې تیس ته کامیابي حاصله سوله څه معنا؟ الا کیږي فتحه کړلې، مثلا دښمن دې وځپي، مالون و غنیمتونه دې راوړي، بیا دی سره کم چې منو کي هی چې زه ورسره وای یارمه، نو خوند به هلته کړی وای، بیا به نو تا کتلي وای چې ما څنګه کامیابي حاصل ول. فافوز فوزا عظیما، نو څه ویل؟ یا لیتني، ای کاشکې زه كنت واي معهم د دوی سره، فافوز ما بم کامیابی حاصل کړی وای، فوزا عظیما غټه کامیابی. دا څه سره زر شه وکړي دي، دا څه جل بل مټران ورسره دي، دا څه شمرسی کلانې نیولې دي، نو بره به خوند هلته کړی. الله وایي ستا په خوشحالۍ هم نه دي در شریک، دسی ویل کأن لم تکن بینکم و بینه موده ولا کتسو دی ما بین چیت دوستنی سر پغم جم زن شریک نبلی و شکر چ زنه عمر سره تا غم رسیدلی په خوشالی هم زن در شریک نبلی و بعد ته نه یو سره چ مؤمنان کامیاب سی و خبر او الحمدلله مش کامیاب وس خدای ست دوستی مگر ته د په خوشالی نه خوشاله زن غم اخسته چې هی نو چ زور سره وای ګوره په ما بین کدی جمله الله تک استعمال کړه کأن لم تکن وکه نه و بینکم فما بینک ستیسی و بینه موده او د دترمند است دوستی نه وسره ولی که ستاو د دترمند دوستی وای خو ستا په غم دی غم جن کدی ولی شکرونه کړه چې الحمدلله چې زنه وم پکشي بابا خو ستا ورور چې پیدي خو لکه ته چې ته په پارک کې سدي ته ولی وای شکر چې زنه وم پکشي که په دوستی دې در شریک وای ستا سره دی دوست وای چې ته کامیاب وای کې دی کامیاب به برز ماته د پک سدي چې کامیاب راوړ د دنو ورس زمانو ورس د مثال په تور کو کوپاره امریکا ته نن شکست ورلار ورکول سي د کامیابی چې ارزه حاصل کړ خو په تاریخ کې د افغانانو نن ذکر کیږي چې بره دغه خلکو نن ملګر کیږي خو د ګور د کامیابی د سره یو جن د چ خلک ځان شاته شاته کوي چې یا دا نو کښ چې برنه بیا ما کړې وای نو می امز ما وای ما لې امز ما وای علاوه داله که دوستی چې نه نو پر دغه ځای خبره ولاړو دی څه چم کوي دغه سړی د منافق د منافق مشتره وشوي چې دغه خلک در پکې کیږي ورسره وشار وسی د دې سویل په پای کې یا لیتنی کشکنوزه كنت وای معهم د دې سره ارمان او چې زور سره وای تاسو کمیږي د ځان نه بولی دا چې د خپل وای ځان مخته مخته کی سراش دی حسد ګرځي فافوز ما بم کمیابی حاصل کړی په وزن عظیمه غټه کمیابی اوس دغه آیات چې ما اوس وای د نن د درس اول آیات چې دی دا د هغه د پاره چې دی لکه جز دی چې الله وای شو کمیابی غوړي کمیابی په ارمانو نه تر لاسه کیږي چې سړی کور ناس ارمانو نه کی چې حای چې زور سره وای الله خو نر سو روان سلاسه په شو شو روان دا کمیابی حاصل دا کوم د سدنو چې وستو دا دونه قدر ګرانه خبره ده په تمنا او کار نکیش کار عمل غواړي هر شی چې دی د مثال په تور زه تمنا لرم یار چې خدای پاک یو درې څلور منزله یو شایسته کور کړی یو درې بخچه رسته بغلو چپه بغل تم درلوده یو دوه درې شایسته سره وزرونه مټران پک شو لاړ دا تمنا خو اړي ولري مګر دا موته ده خو چې کاچا کو نه ونه کې غلاوی ونه کې رشوتونه ونه خره دا کیږي تخ په دکانداري نه تر سره کیږي چې په تا یو خدای ګړم کو بزن شو کې برابر بدا کیږي نو په تمنا خو نه کېږي الله اوس فرمایي دغه فل یقاتل دغه سړی دی وجنګیږي چې دا ناستي ارمانونه کوي چې بر ارمان چې زور سره وي ارمان چې زور سره وي الله یې فل یقاتل دی دی جنگ وکړي فی سبیل الله په لار کې د الله ګور دا فی سبیل الله ملګری کی چې هغه جنگ دی بیا نه کامیاب کوي چې خپل غوت خود غرضی دی په مخه اخس جده چې بر وازه به متران رم خاص غرض هغه دی یا ته د الله جن په نظر کې ونه ساغه ګرد پر بنا دی فل یقاتل دی دی وجنګیږي فی سبیل الله په لار کې د الله منافق تعالی او تعالی کوم خبره وشول جنگ ول تمنای مکه او ما زده غس ارمانونه او بل دغه نیت سم کې فی سبیل الله کو از ما د الله جن په کار دی انور شان خپل ورسره دی نه هغه د تبلیغ خلک چې دی برای د نیت دغه نه قدر شي وی چې عوامو تی ورشي برای ګوري موږ به تست فرق ورشي یو سړی کوټه جوړي خونه جوړي برای دا سړی و دې مستری ته ګرځي وای پر دغه خوا باندې دلته وکړکی ورل راورکه دا سرش په دې دغه خورا چې ویزه دلته سدا به دیږم دا شوی دې بر عمل میجنو به ټیم نه راڅ تیریږي برای به ژر وختل منځ ته پورته کیږم کړکی ورل راورکه الله پر دغه خبر هم ثواب ورکي پر دا کار هم ثواب ورکي مګر د هوا ته بدل په خپل کوټه کې راځي خو دغه کوټه هوا هم ځانته راځي کشي تازه تازه هوا اکسیجن راځي بل سړی دی هغه بیا چې دی شهوتران دی متنعم دی هغه ورته وای دا ډاکټران وای چې په خونه کې اکسیجن ضروری دی دلته یو سړی ورل راورکه بار دا اگزایس بکې د هوا به بدلی نه دل منځه خیال دی نه د شپې دو دم کړکې ورل راورکه مصرفې وسو دم خبره وکړې مستری ته الله نه پر کړکې ثواب ورکې نه پر دا خبره ورل ورکې ابل معنی دا کار وکې الله ثواب ورل کې خو هغه د جند پاره وکې د خېټو د شهوت د بدن د چاغې دوه د پاره وکې نو دلته الله وای ته خو جنگ کې خو په سبیل الله یا کدانه چې در سره سی فلیقاتل دی دی وجنګیږي دغه ارمانجن سړی چې دی وکیش چې زور سره وای په سبیل الله په لار کې د الله د چا سره دی وجنګیږي الذين د هغه کسانو سره دی وجنګیږي یشرونه چې دوی را نیسي الحیات الدنیا د دنیا ژوند بالاخره که په اخرت سره دا نو څوک دی چې د دنیا ژوند را نیسي اخرت په لغت وی دا د کافر دی د کافر دغه دنیا په کار ده بس فیض ما شو مجلل کوری قصر ش سړکانی دوړی نه شي نه سپا زندگی اخرت ته اخرت چی شته دغه عاجله دنیا په کار ده نو د خلق سره جنگ په کار دی ولی خدای خلق در هدف اړي زموږ ګرد مؤمنان ته اوس مشکل را پیښ دی خو کافر کم نظر لري غزل لري د کافر دغه دنیا په کار ده چې زه دې وسایم ښه لباس مې دي زما شهوت کې هر ځای کې سری کې په تیاري کې بمره زه راسری په موټر کې بمره سری په هوټل کې بمره سری په پارک کې بمره سری په دوکان کې بمره سری ګرده ځای دی ښځه غواړي نو به ګرد ځای یوه ښځه رسېږي بره بیې بندوباري سره جوړېږي خو دغه زندګي دی غواړي وسا د شهوت څخه هغه علما وایي بره وایي دا خېټه چې ده چې پېښ ورله راورکړي بره بل شی ځین جوړېږي دا د خې خواته چې پېښ ورکړي دی دغه دوه شهوته په مخه اخیستې د خېټو د بل شي ده دغه دی ترسره کی اخرت په لاس کې نه دی علاوه د دغه سره جنگ وکړي جنگ ورسره وکړه ام جن په نظر کې چې زه په تا د الله جن تطبیق نه کوم کدي پرېږده ولې ته ما خرابه یې ته داسې بدکار کوې چې زما ماحول عمره خرابه یې زما اولاد هم خرابه یې زما کور هم خرابه یې پل یقاتل دوی دې جنگ وکړي فی سبیل الله د الله په لار کې نیت چې سالې کې زړه دې سم کې الذین د هغه کسانو سره دي وکړي یشرونه چې دوی رانیسي الحیات الدنیا د دنیا ژوند اخلي بالاخره په اخرت سره اخرت په لغت وي د اخرت توجه نه کوي د دې دنیا نو د دې سره دې جنگ وکړي کته ونه چې جنگ وکړي بار به کار وسی عادت دغه ته د کار خو دغه و چې بره لیا لیتن یکنت معهم فافوز فوزا عظیما ما به غټ کامیابي حاصله کړې وه الله وایي وای ومن هر هغه څوک یوازې ده ته نه وایم دا منافق ده چې ته ځان اصلاح کوه ورسره جنگ وکړه ومن هر څوک یقاتل چې دی وجنګیږي فی سبیل الله په لار کې د الله پاک چې وجنګیږي خو بره ورسره دوه کاره دي فیقتل یا به دی قتل کړی سي شهید به شي او یغلب یا به دی غالب سي غشتلی به سي کامیاب به شي فسوف نؤتیه اجرا عظیما چې څوک وجنګیږي په الله په لار کې یا دغه چم په اوسې چې قتل شو یا دا چم په اوسې چې غالب اوس کامیابي حاصله کړه الله وعده کوي چې فسو په ډېر ژر وخت نه پکښې وځي نو کې موږ به ورکو هیواده ته اجرا عظیما ثواب غټ د خوم پوز عظیم غوښتي الله دغه دا وعده وکړه نو دا آیت پرون د سبکله کجوز داسې و پاتې و چې ته دا په ارمانو نه کېږي ولاړ سه وجنګیږي اصلي حکم خو کوم یو د سبکه په داسې کې د پرون چې مال جهاد پرزا و دا یو حکم ترغه د مخه دا پرس که چې بارل دا جهاد کو غول دنګوی نه کیږي چې بس دبل سالت به دسه چې په خبرې دل به دو ساوي ژوند دی نیولې دي درې ساوي ژوند دی نیولې دا به ودی نیولې خو ګر دا به پرې وته لکه خلاص سو کرځی کښې نه ملاد غا خو خلاص ژوند دی ژوند دی به نیولې په زرو ست بنجان ژوند دی بر به ورسره خلکو سانه توا شو دا د غول دنګوی ونی ولد او شاری نه ونی ولې نو الا عز وجل الحزر او شاری در سره ونس او شار وسخر خر مکه ارشه ته فکر وها او بیان وچ دی بارا اول نو کپ امپراجی جنگ کیږي امه ور سره وک کپ جمواری کیږي امه ور سره وک حکم خو مهم هغه مگر ته پدما وینس کی د منافق ته متوجه کړي چې دغه خلق در پکشي کیږي چې نستا په غم ځان شریک کیږي ته غم جنس دی حمد او شکر زنه هم پکشي نستا په کامیابی ځان کامیاب وبلی کته کامیاب شه د دې ځان به اخستی چې نو زه برابر نو ما شه ارمان کړلی وای ما به د سمالونه راکښ کړی وای دا رقم می جیب ډک راوړي په پای کې الاول ولاړس په ارمانو نه کیږي وستا بل خبره سره شروع کیج و مالکم لا تقاتلون برته داغه جهاد د فرضیت تایید کی پرون خو ول چې برل فن فیروس باکل وس وای الا پاک نو کې ول نه کې دا جهاد چې نه کې خو بهانه به تکې الا وای خدا عیاد جهاد موجوده ده دا عیاد جهاد ول موجوده ده خوستا ورور مسلمان ضعیفه یا سپینجری دی یا یزوان دی بیا وسه دی یا ګډ دی یا کشنی دی یا شزه دی کوپر ظلم پر کی دی چې ارګړی بغاری کی چاته بغاری کی دی چاته وای ملایک جراس ما خلاص کی خودرتا پر بغاره ده ته ځان په خبره یې ګر سره باف لنه پکه نو الله عز وجل خدا هم دا عیاد خو ته باید یک کافر مقابله وکي خدای ستا خور زیری ستا ورندار زیری ستا زی زیری ستا ور ار زیری خو هغه کشنیان نو ضعیف خلق چې هغه دغه وس نه لري چې کار دسی دا زیری شنو د دې کې پاته بو څوک ورځي نو خو اریو بخبل کار کې اریو بخبل کانټران را چلی کې ور از بازار باندې سم ده خو بعد د کټک دلته نږدې وسوم ده خو بعد دا ځان ته مسلمانان وای دا پلان یې کیز ما کاروبار را داس کی یو خدای چې اسړی غلطی وکي واقع مؤمنان په ولاړی درې په یو نه لړی ته خو د دې سړی غلطی به شکایې په نیت جهاد باندې یا واقع جهاد خو غشت غواړي کنه نو نو دا به څوک کوي نو الله دا خبره وسکي دا د جهاد پر زیات په تاییدي او دا د رسول علیه السلام په زمانه کې دا داعیه پیښه شول الته په تفسیر کې راځي او څو نمانه ګر سره ذکر کړي دي تفسیر شریف یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دم مور بل سلمہ بن هشام رضی الله عنه ولید ابن ولید رضی الله عنه ابو جندل بن سهیل او دغه صحابه نو ډیرو دای مازن نمونه ده په مکه کې خو مکه داری حرب پیغمبر علی السلام هجرت وکي یو څه مسلمانان خور سره پاواس وتشته د مکه څخه د نبی علی السلام سره هجرت وکي الته دا یو څه کفارو د لبن پاتل الله کا کړی شه ته دغه خو به اوس زیاده د ډاله ماته غټه برای بیور پام پر کوي په دغه کوڅو کې په دغه ګلو کې د مکی اوسېدل کړي د لیوي زړه غوښته چې د پیغمبر علی سلام څخه ځان ورسي خطله نو پیرالان چې ما زی بدلی رتلی خلګو براو ګرځه بر چیرې ځه بس په دغه مکه کې ګرځه نو دا مظلوم انو گای به پیغورن ورکوله گای به وهل چې تسیم دغه فاعت کده اس موږ در پیوج لکه وس چې په دغه کلو کې چاپی والکی ژولی والکی د القاعده سره لاسل وسو ته چې القاعده دې چې ما تر اوشه القاعده معنا مؤمن معنا او شعر د دې اوغه خل به سره کومه کې خوښ نه غرقم عین دغه سم حول ولا کداغه د سره چې هغه بل رقم نو هغه ما حول جديد هغه ما حول مطابق د آیاتونو ویل چې پر وسیله تطبیق بالکل اسانه دي د آیات خو سید شان لزول خاص مګر حکم خدر قیامت پورې دي نو الا ویلک الت چې داعیه د جهاد موجود او مظلومین الت خو نو معنی دغه مساله د الا د جهاد پر زیات تائید په وس آیاتو کې دیس فرمای وما لكم تشاندي سعذر دي تسلره ګوره وما سعذر دي لكم تسلره لا تقاتلون تشتسي جنك وي في سبيل الله فلا ركد على عز وجل ش داولينك والمستضعفين دا غزاي شدي بارك دي دا طالبان تس پامرتكوي داول مستضعفين دا عتق دي پر دا سبيل باندي لا تقاتلون تشتسي جنك وي في سبيل الله دا على فلا ركد والمستضعفين او فدا كمزوران كي مستضعف اغا چاتا ويلكيج چيس واسنا رسيش اڅ واسنه رسول الله کده مثال په تور زموږ د مؤمنانو د شتي د پرې خوالار وړلای شي چې تور ته د جزا کړه باکه زولار سپلانی غرته دوره به کړه وړي هغه خورکی خپل ځان نس وړلې تور ته بیا ولار سلار د کفار سره پټ پټ خدای مستقضعف دي نو د مکیه تر مدینه ځان څنګه ورسی یو الک دی ته کلند دی نه کلند دی پنځلس کلند دی تور ته ته ولار سره د مکیه سره مدینه ته خلک دا ځای د مثال په تور قندهار یا پېښور خودونه سره جریږي دا اوس پر فوت لای شي مدینه پیدا کوي شي خوري بچی شي پر لای بده هجرت سره کوي سپینځری دی پر لکار دی مؤمن دی خو په مسلمان خو به دی تور ته ولار سره دا لای شي علاوه ته په دغه مستقضعفینو کې ام و جنگیږي په خبره پوسه دا ول مستقضعفین پر سبیل ورعتب صدر پیلانجسو تسي څه شان دي تسلر چې تسي جنگ نه کوي په لار کې د الله او په دا مستقضعفینو کې ولې نه جنگيږي دا ول مستقضعفین چې دی دا چې در پیلانجسو بارونو مزاب غواړي و پی نجات المستقضعفین په خلاص ولو کې د چا د مستقضعفین خدا د کافر د لاس اخلاص دې غواړي تر څو وخت به التی فمزمن تسي په ایږي د مثال په تور عافیه صدیقه دا خو یو ډاکټره د مؤمنه کفار د څه وخت د امریکایانو ونیول شي په مشتکان کې دی له دروغونه وای دا څه چې اسلامي ملکونه دي په دې ګور د اسلامي ملکو کې یو پاچا پر کله نه راوړي چې تاسو ما د کور شزه به ولې دي دا خدا کور دي د ملک خود ګورته پر چی شي به ولې دي یا د کده مسلمانانو د ار کور شزه پرته کوي په فلمند کې نه بوتلی خدا مستضعف دی الله دا به څوک نه خد دی د نجات لپاره ته وجنګیر سواج د چتی سن جنګیږي په لار کې د الله و په نجات المستضعفين او پر اخلاص ول کې د کمزوران خلک کته کمزوران چې شي موږ نه پیژن الله هو من الرجال چې دا مستضعفين عبارت د نارینه څخه دی نارینه خلک د مستضعف دي ضعیف دي والنساء چې دا مستضعفين او کمزوران عبارت شوه څخه دی والولدان د اولادو څخه د کشنی انجینی او الکان د مستضعفین بیان یو کې دا درې نو د دوغ مستضعفین په نجات کې هم وتی ستاسو شان دي چې ورته ناس یا ورته ګوري نه جنګیر پس یا لا پاک د مستضعفین او صفات کې چې دا مستضعفین د ارکه مهم نه دي چې دای باک نه کی معنا به عقل دي هغه سار ما شم لاس په دوه دي چې الاده د کافر د ظلم موسم اخلاص کې مګر خو څه نه رسیر الذين د مستضعفین هغه کسان دي د الذين بیا د مستضعفین صفات چې دا کمزوران هغه کسان دي یقولون چې دی وای ربنا ازمر رب هر وخت یې لاس ورته کړی اخرجنا اخرجته وباس انا مر من هذه القريه دعكيت فجايات كريمه كي هذه القريه دغه مكان را دشت کوپارو په لاس کې پیغمبر تل دا مکه د ظالمانو کړیو دي دورې ناس دعایو کې چاله پاکه د ظالم کې چې مو وباس نو کلی خپل ظالم دی خو اهل نو جوال خو ظلم نګي خدا خوندان مراد من هذه القريه دغه کلی څخه الظالم چې ظالمانو متجاوزین دي اهلها خوندان دغه کلی خود مکه مشرکان پر دغه مؤمنانو ظلمونه کول پیغورونه به ورکول وهله به چې ماج به نکي ولي دی په دې چې د ځبار به وه په تر ټول په لغت به برته کلی تراوستي چې دا اندورې په سجده هغه ډاله ور ډیر یېنو دین اوس لاري نه ولي چې راځي سبق ته راځي د خلق تاکید مټره سده بس صدا چیرې دی بیا غډاله پټیریش نو دغه کلی څه مو باسي چې ظالمان دي اهلها خوینده وجعل لنا ملدنك وليا او دا چې وای په دعا کې چې وجعلته وګرځي لنا زمرد فهر ملت دون که استعدا نیز سخه یا لا استعدا نیز سخه ولیان زمج دا پاره یو دوست یا لا تو خو زمج یو خواخور ری را پیدا که پا دا دعا که داغوی خو خواخور ری نلرم گردمی پر سروی اکا و بابا و رور و حکومت و رایت و ملک ارمان چی خو زمان دوست وی نو دای دعا که چالا پا که تستعدا نیز ما تو خو یو دوست را پیدا که واجعل تو گرزه لنا زمر ده پاره ملت دون که یا لاستا دنیزه ستا پنیز که خونو مسلمانان خلق مؤمنان ستا مخلصین پوغو که مشترا پیدا که ولیین ولی مانا دوست خواه خور ریچ پا مای خواه بادش بلا دا دعا که واجعل تو گرزه لنا زمر ده پاره ملت دون که ستا دنیزه سخه یا الله نسیرن یو کومکی خدا تو خو یو کومکی ما ترا پیدا که چیز ما لاس و نسی ما در یو زای ورسی دا جه زالیم دا جلمت سخه مخلاص که تر دغه ځای پورې الله عز وجل دا یو خبره بیان کړه چې تاته دا ګیله متوجه ده چې کوم عذر دی صاحب چې ته جنگ نه کوې په لاره کې د الله چې الله خوشحاله کې او په نجات کې د دغسې مستغضعفینو چې نر دی ښځه د کوشنی دي او هغه لاس په دعا دي سهار ماښام بخاري وي چې الله پاکه ته ماته خواخور ري ودوس را پیدا کړې او یا الله پاکه ماته کومکي را پیدا کړې الذین آمنو چې الله بل دا خبره کوي چې اوس دا جنګ چې ته کوې ستا جنگ د څه د پاره دی هغه بل سړی چې ستا پر ورورو پر خورو پر نیکه و پر اکا دې ظلم کوي هغه د څه د پاره جنګېږي الله یې دا معیار شوی د جنګو معیار ته زده که خو معیار د جنګ دغه دی الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی یقاتلون دوی جنګېږي فی سبیل الله په لار کې د الله څوک چې مؤمن دی خو د مؤمن جنګ په لار کې د الله دی خبره کې دای سپویږي چې په لار کې د الله نه کاوه د جاه او جلال د پاره کاوه د مالی ګټو د پاره کاوه د تبرګلوی د پاره کاوه نو بره به مؤمن خو په ګناه کې ولاړ یو لاس تور مخ په تور بره خو نستړی ام دی زخمی ام دی مخیم په ورځ د قیامت په تور دی چې دا تاسو څنګه ځان ټپی کې څنګه دی بل ټپی کې د چیش ته پاره هدف کې چې شو زمړ یا هغه کسان چې واقعي مؤمنان دي الله وايي دی جنګ کې په سبیل الله په لار کې د الله ولذین او هغه کسان کفر او چې دی کافران اگه بیاد سنگ جنگیش یقاتلون فی سبیل طاغوت یقاتلون دی جنگ که فی سبیل پلارکی الطاغوت دا طاغوت طاغوت مجرول شیطان توای دا شیطان پلارکی جنگیش نن دی مسلمانان خپل دا گریوان تا سر کشته کی چه دا کپار دا اطول اسو ملکو دا سلویورت ملکو چرا شو سیوی دی وز دای دل تا جن تطبی کهی نو دا افغان تا زه اریانی ما چه دای پر آغا سر بیر از رای غواری چه امریکان تا شهیدان ویجه دا دل تا شهیدان سیویجه دا افغانان مردار سیویجه چه ورسر جنگی دلی دا پر زوری که قضاوت دا غرکم دا پرون چه دی دل تا دا اشرف غنی ماینا چه دای پرون پر سر دا آغا سلیبان سلیب دا غته ورکیلو چې دوی سجده ورکړو نه په دا پولینی کې دا غته یو چا ورته لیکلی چې بابا دا په دا خپل پولینی کې لا شوزه ته دعوت کوي چې سلیب تراسي سلیب تراسي بل افغانۍ دی د ایمان دعوه خدای کوي والله عالم چې یې لري یې نه لري دا خپل ځان سم که قدر نرزو ته د جې په پولینی څه کار لري پلان نه اوس په سلیب دی خوابه دی مګر ماجد تر واده سجده کوي سلیب خود شک او تلید کوپارو نقشه د هغه د چې د دې عبادت گا باندې هم لیکلی د سجده امر لرو کی زموږ شزیم په پټوانو کې دا نقشې جوړي خدای غلط کیږي په مساجد کې بیا دغه پرچو اواری سره یې سجده کوي دا نقشه دی وبس خو نور شایسته نقشه است نه دا لکه د جمع علامه دا د صلیب نقشه د پخامه کې جوړ کړی ار پټوانو کې تاسو وګورئ دا غلط دی نو دلته خبره دا و چې الله پاک دغه سوی چې کافر په لار کې د طاغوت جنگیږي د طاغوت لار هغه د معلومه د څه چې حکومتونه پر خپل رایت وس بمبار کوي نو یوازې په افغانستان نه دی په دا نور حکومتونو کې وګوره کوم حکومت د جن د حکومت لپاره رایت ټینګ کړی چې ته ولې جن نه کوي ګرد مرچ بنجان کړي چې دغه د پاره چې په کاپر کار ولې لري ته په کاپر کار ولې وسو ته چې بابا په خله ماز رغه جام دا جن بیان په خله جم نور پېښي دای که ژغه دی که جراتن کی برای د بیان ازاجه د کی رسول الله سلام ته بد ویل کی قران ته بد ویل کی جن ته بد ویل دغه پروانه لري د بیان ازاجه ده وس نو چورتا چې د بیان ازاجه د خو زمان بیان هم ازاد که یا ستا پر بیان به پابند دي ته چې بیا د شت ګری نو الله عز وجل دا لاري مشته وشو ولې په قران کریم کې دسی وای الذين هغه کسان امنو چې ایمان راوړي یقاتلون دی جنگ کی په سبیل الله په لار کې د الله د معیار معلوم دي د الله د جن ته پاره دی جنگی والذين اغا كسان كفروا دي كافران دي يقاتلون دي بيا جنك في سبيل فلارك الطاغوت ده شيطان هر شيء كد جن خلاف دي اغا ده شيطان لا رده دي ده اغا ده تطبيق ده پار جنگير شنو چه ده معيار الله معلوم كنو تسوقي فقاتلوا اولياء الشيطان طول مؤمنانو كي حكمو كي غور مالا غفر زياد تا ايدي بيا ده اغا ده امرو كي فقاتلوا قد جنگو كي اولياء ده دوستانو سر الشيطان ده شيطان ده اولياء تورو تخم پام دينو اولیاء شیطان کتا د تاغوت په لار کې جنگیږي چې په خپل صریحي يهود او نصارا دي مشرک دي کافر دي کدا بل مدافع دي چې د پر بیس باندې دی ولار دي پاکه زیاته دغه ته چې ودی زیات دغه کوم دي پاک او چې په د کار ونه لري یا کافر دل روان دي د درې مل اخوا تزغلی متران زغلی چې پر کافر څوک هم لاون کې الی لار خالق امریکایان کیږي وس دغه اولیاء شیطان بلل کیږي کنه بلل کیږي د شیطان اولیاء سوق د دوستان سوق دونه دغه دی الله سم نه په قران کې صراحت وکي که څوک منکر کیږي لار خلاصه ده لار خلاصه ده مش مخ نه نیسو هغه بیان قدر غیرت خو بونو وکي چې بیان قران دغه سوې فقاتلو وجنګي اولیاء د دوستان سره شیطان د شیطان چې د شیطان دوستي کې علاوه قتال ور سره وکي قتال دغه نه دی چې معنا سي روزي کې بوزه قتال دغه ته وای چې ټک ټک پر د جګړې ول دا جنگ ته وای قد قتل څخه اخذ سوي دي خلک غیر د قتال دغه ترجمه کوي یا کار مې په لر دغه ما جوړه وجنجال زری ورته وکړه دغه رقم نه واټ ورته وکړه الله د نه واټ خبر نه ده فقاتلوا وجنگر اولیاء د دوستانو سره شیطان د شیطان کتهونه څنګه ور سره وجنگر الله وای ان کید الشیطان کان ضعیفا ان بشک کید چل اغه پری بو دا تدبیر شیطان د شیطان کان ضعیفا دا ضعیف دی استاد الله تعالی امداد ملګری تور سره ملګری سه پتش لازم په ولا پر فاجه پسی فقط اغه عقیده ورته جنګه سی دي څه به خوش سي مګر ما ته په نصیب د الله د وعده در کړی د شیطان کید ضعیف کیږي د مؤمن کید چې فقط ماز پر اغه خپل اساسی پر اغه عقیده باندې وجه دریږي دغه غلط نه کوي په خپل کار کې غلطی کده وکړه برای نو نوم دغه د الله پر بنیاد وجنګه دل مګر ګرد مر بنا کامه نو خو پتا کې علت ته د انار ما مين زروستینو الته خبره سم نه ده که الته سمې الله په پای کې دغه وعده راکړه چې ان به شک کید شیطان چل د شیطان چې دی کان دا دیغ ضعیفا کمزور دی الله دا کید خما خاش کس قبلی چې په ارڅونو غرور راغلی دی په غونه زلات ولا چې رواسیو سرګي بمړي دا به تجربه مو سو پر روسانو باندې هم تجربه سوله په دون غرور راغلو چې ولا پاوته کې درونه سم مگر پاوته کې نو دی په خپل ځان کې دړي وړي سو بیا دا بر شیطان راغلی دی کنن مؤمنان واقعي په کړه کې ورته ودرېږي دی به په دغه جهان کې په زاروی په نن واټو به ځان خلاصي دی به په داسې مړو سترګو بچي مگر خونوم د در مخه مسلمان روان دی ته چې تک پر کستا مرمو په دې کې اول ولا کو مشلي د مسلمان په نامه چې مسلمان دی په هغه کې ورده واره مشلي نو خود به به راخل ول ول ونی ونی ور دي بند خپل کونی خود خپل کونی ونی ته پیښه ده ونی چې ښه شوه یې خود دې ته نه ور اخلي بار ده سوزي کله دې ته نه ور نه اخسه ولي بس بزل کېدل خو زمش ته نه خپل ور اخستې دي د کافر محبت په ځلنه نه وتلې دي د دنیا شهوات په ځلنه نه وتلې دي نو پر دره سره خد دې پاکي نو مې د چې شور کړې زه د وطن دې پاکو د وطن دې پاکوم د چا څه کوي د ملا صاحب څه کوي د ملا طالب څه کوي خو څه ته چې د خدای بنده د طالب څه کې پاکه د امریکایي دې پاکه نو خو سره الهغه خو ته به مې کلمه وای په چا څه به من سکړی یو وخت نو په غوښ کې به وزن در کړی دا رقم یا دا د بل باندې د سکړې د برابر د غلام دی پلان نه دی خو څه ته چې ته شه آزاد د غلام دی نو که غلام خو دواره سره غلامان است نو خلاصه د خبر یا د خیر هغه څه کې د قران مرته دا خبره وکړه د پرون په درس کې کوم خبره چیرې سوی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم هم امروا احتیاط تر سره ونسی او شاری د سره واخلی غول دنګي او بیاکلی مکو ویل کوس چې مشکو فن فروس بات او ان فرو جميعا په ډاله ډاله یا په ټوله باندې ولر چې هغه د پر ځای ته پارو دا نن د شاله پېښ کړه چې ستاته پېښه څه د خدای دی خیر کی و مالکم سشان دي تیس در لا تقاتلون في سبيل الله اشد لا فلا رك جنگ ول نکوي او مستضعفين دا وريندار او دا مور او دا خور او دا ورور او دا اکا دا د چاجه د جخم بسوک خو خدا ګرد لاس په دعاج شاله د جزالم خلق سم مخلص کنو سوک به اخلاصي او هغه وای چې خدای خو خو ژره پیدا ک مددکار پیدا ک خو ته مددګار د ایمان د ایمان دا وکي تبي مرسته کوي او دغه ورسته حکم سو چې تاته معیار معلوم کی چې د مؤمن لار دغه د پیسه بیل الله د کافر لار د شیطان لار ده او اولیاء شیطان چې پیری نشتی فقاتلوا اولیاء الشیطان تس جنگ کوي د چا سره د دوستانو سره د شیطان سید جمال الدین افغانی او زایل کلی هغه د دشمن سترګ ورړنج کی اول به سترګ باسي به دشمن ته پر ګورډو کولای شي سترګ یې څوکتي دغه منافق مسلمانان چې په مسجد کې در سره ولاړ دي ورځا پر کافر د جاسوسي ورته کی کافر ته دغه ځای سي ویني خدای جاسوسی ورته کوي نو دی د کاپر سترګه د پدا سترګه بیا ورستن ورچخې پدا سترګه بیا مرمۍ ورچخې چې دا دې ورړنده کړه باره کاپر تا باندې پر ژوند جنګ نشي کولی. اوس درته ویلي ستا د کور خونه لا ورمعلومه ده، ستا مسجد ورمعلوم دی، ستا په کلي کښې بدګرد ورمعلوم دی، خو دی دلته غټې غټې سترګې لري، غټې غټې سترګې دغه نوجوان جاسوسان دي چې په هر څه پوهېږي، جاسوسي ورته کوي د یو څو ډالرو په بدل کښې. نو د هغه حکم دغه دی فقاتلوا اولیاء الشیطان، د دې سره به مقاتله کوې، جنګ به کوې، د بینه بیا باسي. الله وعده درکړه ان کید شیطان کان ضعیفا، بے شک د شیطان کید د پلانو څخه بیر مې بیرېږه چې په خدای ستا یو سخت گزار پر وسی د حواس بدل څه لکه یو نه چې پر کوم خوا بارا وزغلم. الله دا ضعیفه کید فقط ما سم ما درب ورک د څخه بل ګرد لاري ورکی د ګرد نقشې غلطی. نو الله عز وجل زموږ نقشې د دې مقابل کې کامیاب کړي. الله دې د دې کید خو ارزلو ضعیفه کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.